Kapitola 16. Doktor Bielke se zlobí. Výsledky krevních rozborů všech čtyř účastníků výpravy jsem měl v ruce za několik hodin. Oddychl jsem si teď už docela. U nikoho z nás se neprojevil výrazný pokles počtu bílých krvinek, první známka vážné formy onemocnění ze záření. Bylo třeba jen několika dnů klidu a několika týdnů zotavování, abychom mohli, samozřejmě teď už zajištění radiometry, Geigerovými počítači a osobními dozimetry, odečítajícími dávku záření, které byl každý z nás vystaven, podniknout další pokus o proniknutí do díry svatého Patrika. Do té doby se mohl Jiri věnovat svým broučkům. Bohužel, pane redaktore, člověk míní a osud mění. Osud se dostavil hned druhý den ráno v podobě nenápadného pána, který se zdvořile představil jako příslušník naší, ostatně velmi nepočetné civilní policie, prokázal se legitimací a vyzval mne, abych ho laskavě následoval na prefekturu. Vyhověl jsem samozřejmě, netuše, o co vlastně jde. Na prefektuře jsem byl již očekáván dvěma muži. Jeden z nich byl zřejmě policejním úředníkem. Druhého jsem zpočátku považoval za jeho kolegu nebo náhodného návštěvníka, stál totiž u okna, nudil se a zdánlivě se o náš rozhovor vůbec nestaral, zanedlouho však jsem se přesvědčil o svém omylu. Ten nudící se pán u okna byl hlavní osobou v úřadovně. Inspektor se mne po ověření totožnosti otázal, zda jsem vlastníkem modrého automobilu značky Borgward Isabella, evidenční číslo IS 1705. Přikývl jsem. Aha, napadlo mě, moje divoká jízda Reykjavíkem se donesla k sluchu policie, která čiperně odlehčí pokutou mé peněžence. Rozhovor se však vyvíjel jinak. Byl jste, pane doktore, před 4 dny ve společnosti dvou pánů a jedné dámy v oblasti Sneffelsu. Vyptával se dál inspektor. Ovšem, ale proč se ptáte, když to tak dobře víte? Vyjel jsem rozhořčeně. Nejsem zvyklý zpovídat se policistům ze svých výletů a cest. Inspektor na mne varovně zamrkal a ukázal očima na chlapíka u okna. Měl jsem si dát pozor, naznačoval jeho herecký výkon. Klid, prosím. Všechno se vysvětlí. Záležitost je, smím-li se tak vyjádřit, trochu ožehavá. Nechte těch oklik a zeptejte se, co tam k čertu dělal. Zahučel od okna až dosud mírný a nenápadný posluchač v jednoduchých šedých šatech. Mluvil islandsky téměř dokonale. Zdůrazňuji to téměř, nepochybně nebyl rodilým Islanďanem a jeho hrčivý přízvuk ukazoval spíše na příslušníka anglosaského národa. Slyšel jste, pane doktore? Můžete nám svou přítomnost vysvětlit? Jsem si jist, že vám to nebude dělat ani nejmenší obtíže, viďte. Snažil se rozpačitý inspektor uhladit nevrlý tón svého společníka. Odpovím, až se dozvím, kdo je onen pán a co má společného s mým výslechem. Inspektor se zavrtěl na rozložitém křesle, poohlédl se k oknu a začal vysvětlovat, totiž, mister, nejmenovat. Zaznělo od okna. Vysvětlím to doktorovi sám. Jak račte jistě, vážený pane, vědět, převzal Island vstupem do Atlantického společenství jisté závazky, mezi nimi i tak samozřejmé, jako například nepřipustit, aby komunističtí špioni prohlíželi strategicky důležité oblasti, ke všemu za laskavého doprovodu veřejných islandských činitelů. Aby tomu bylo zabráněno, protože jak je vidět, i takové věci se mohou ku podivu stát, spolupracuje s islandskou policií, nebo co to tu vlastně máte, při těchto pohrdlivých slovech sklopil inspektor oči k desce stolu, ale neřekl ani slovo protišpionážní služba, jejímž jsem příslušníkem. Stačí. Dokonale, odpověděl jsem. Žádám vás, abyste přesně uvedl veškerou činnost vaší společnosti od zaparkování vozidla u benzínové pumpy nedaleko Budiru až k návratu zpět do auta ve 20:40 hodina druhého dne. Správce pumpy tedy udal naši podezřelou společnost úřadům, nebo dokonce přímo americkým orgánům, uvědomil jsem si. Ujišťuji vás, že naše výprava do Sneffelsu měla výlučně vědecké cíle i průběh. Prohlásil jsem a hodlal jsem je blíže objasnit, ale agent se obrátil od okna, udeřil dlaní do opěradla židle a přerušil mě. Známe ty vědecké výpravy i pány vědce. Odpovídejte laskavě na otázky. To už bylo i pro inspektora trochu moc. Vstal, přešel k oknu a cosi rychle anglicky vykládal. Pochytil jsem jen několik slov. Není přece zatčen. Veřejné mínění. Známý místní lékař. Prosím vás, pane doktore. Vidíte, rozhodil inspektor ruce, nestěžujte situaci sobě i mě. Co jsem měl dělat? Vylíčil jsem přesně a pravdivě naši cestu, hledání hmyzu, pobyt v díře svatého Patrika, rozvláčně jsem popsal i svízele zpáteční cesty s nemocným Jirim a slečnou Alenou. Jen o podivných obrazech a radioaktivitě jsem pomlčel. Jako poslední trumf jsem předložil inspektorovi pověření vlády a Reykjavícké univerzity, opravňující doktora Kameníka v mém doprovodu ke sběru jeskynního hmyzu všude, i v chráněných přírodních rezervacích a žádající veškeré úřady i soukromníky, aby nám byli nápomocni. Inspektor radostně listinu uchopil, přelétl ji očima a podal agentovi. Ten vyndal z kapsy brýle se širokou černou obrubou, nasadil si je a pečlivě pověření pročetl. Přiblížil razítko dokonce až k očím a podíval se papírem proti světlu, zda má opravdu vládní vodotisk, vytlačený do papírové hmoty. Pak listinu hodil zpátky na stůl. Dobrá, pro tentokrát tedy celou věc smažeme, doktore Bělke, a připíšeme ji na účet trestuhodné lehkomyslnosti místních úřadů. Vám osobně jako rozumný muž radím, okamžitě přerušte veškeré styky s těmi komunisty. Já vím, mávl rukou, jako by zaháněl mouchu, když jsem chtěl poznamenat, že pokud vím, ani Leif, ani slečna Králová komunisty nejsou a jsou-li, že jsme o tom nikdy nemluvili, obalamutili vás. To se, bohužel, stalo už stovkám milionů lidí. Nejste ani první, ani poslední. Tolik moje rada. A teď příkaz, do okolí Sneffelsu už nevstoupíte ani vy, ani vaši zahraniční hosté. Ostatně už ani nikdo jiný, o to jsme se postarali. Věřím vám a prozradím vám vojenské tajemství, které bude za pár měsíců vědět celý svět díky rudým novinám a vysílačkám. Naše letecké síly vybudují v této oblasti další základnu, mohutný radarový uzel, část řetězu, chránícího západní svět. Od včerejšího dne jsme byli nuceni zabránit dalším vědeckým výpravám ve vstupu do této zájmové oblasti. Rozumíte mi? Nemusím vám to opakovat ještě jednou. Zavrtěl jsem hlavou. Chtěl jsem už být co nejdříve venku. Výborně. Věděl jsem na první pohled, že jste jen svedený, ale rozumný člověk. Doufám, že se o vás nedoslechnu nic, co by vyvolalo znovu náš zájem. Vyšel jsem z místnosti. Inspektor pokrčil významně rameny, podal mi ruku a vyprovodil mne ze dveří. Venku svítilo jasně slunce, po moři se kolébaly rybářské čluny s námořníky v červených čapkách a impregnovaných kalhotách, dřevo a cihly domků Hafnarfjorduru svítily do čistého dne. Jen daleko na západě, za Faxafjordem poletovalo na modrém nebi několik černých teček letadel z keflavické základny. Vracel jsem se pomalu, krok za krokem. Co povím svým přátelům? Jak se budu moci podívat do očí Jirimu, který přijel na Island pomáhat našim vědcům, jak Leifovi, jehož jsem nevolky zatáhl do této záležitosti, která bude mít kdo ví jakou dohru. Že cic něco smaže, jsem samozřejmě nevěřil ani na okamžik. Nebylo jiného východiska. Řekl jsem Jirimu, ale ne i Leifovi, který už na mne čekal s pečlivě převázaným balíčkem, pravdu. Přijali ji klidně, Jirimi poklepal na rameno a prohlásil, že je to tak stejně nejlepší. Kdo ví prý, co by nás s Leifem při našem dobrodružném podniku s výbušninou čekalo. A že prý jsme včera nález podivného zářícího kovu trochu přecenili, půjde asi o docela obyčejnou radioaktivitu a vědci by se nejspíše našemu objevu vysmáli. Jirim nevyvedl úplně z míry, tak snadné smíření se s troskotáním našich plánů bych rozhodně nebyl očekával. I klidný Leif zaklel tak vztekle, že jsem se ani neodvážil jeho slova před Alenou přeložit a začal s dupotem přecházet po pokoji jako lev pátý kleci. Slečna Alena se snažila Jirimu odporovat, viděl jsem jí na očích, že je přímo nabitá námitkami a připomínkami, ale on ji dost stroze odbil, jeho úkolem je prý sbírat na Islandu hmyz. Čas jeho pobytu ubíhá a bude lépe přenechat nález v jeskyni díry svatého Patrika povolanějším odborníkům než psychiatrovi, chirurgovi, horskému vůdci a fotografce. Byť i tak půvabné a statečné, dodal, aby zmírnil svá ostrá slova. Slečna Alena pohodila hlavou a odešla uraženě do kuchyně za mou matkou. Ty dvě si moc dobře rozuměly, ačkoliv dodnes nevím, jak je to možné a jak se asi spolu dohadovali. Leif vzal svůj balíček pod paždí a chystal se odejít. Počkej, zarazil jsem ho. Nech to tady. Musíme si celou věc v klidu promyslet. Uklidil jsem výbušninu do svého pokoje pod postel, zdála se mi tam skvěle schovaná a docela v bezpečí a rozloučil se s Leifem. Osaměli jsme s Jirim. Když zaklapli za Leifem dveře, změnil se k nepoznání. Uchopil mě za rameno a vtlačil do židle. Bělke, musíme něco udělat. Chápeš to přece? A nemůžeme teď, když jde o kriminál a možná i o krk, do toho zatahovat Leifa a Alenu. Nechceme se přece dopustit žádného porušování státní svrchovanosti tvé země, žádného zločinu, ale nálezy z díry svatého Patrika musí patřit celému světu, neválečným cílům jedné jediné velmoci. Podívej, vrazil mi do ruky anglický přírodovědecký časopis, který už léta odebírám, se zatrženou zmínkou. Vědci se již několik let snaží o výrobu tzv. Čisté neutronové bomby s nesmírně ničivými účinky, postihujícími však jen živé tvory. Továrny a ostatní průmyslová zařízení by zůstala nepoškozena. Sestrojení této neobyčejně výhodné zbraně brání nedostatek transuranů, vysoce radioaktivních kovů z uranové řady, vyráběných dosud jen v pokusních reaktorech v množství několika miligramů nebo dokonce mikrogramů. Výroba neutronové bomby však vyžaduje množství nejméně několika set gramů těchto velevzácných prvků. Chápeš, Bělke, pamatuješ na kov, kterým byly vytvořeny obrazy ptáků. Což jestli to je některý z transuranů. Celé kilogramy transuranu. Není to jen má okamžitá, bláznivá domněnka, ale docela logická úvaha. Poslouchej, jaké štíty měli kdysi vikingové, silní muži s meči a kladivy. No, kulaté. Ale proč se ptáš? Podivil jsem se. Počkej, nejde o tvar. Ptám se, z čeho ty štíty dělali. Pokud vím, tak ze dřeva, potaženého kožemi. Vidíš, to je ono. Záření gamma nebo třeba rentgenové paprsky takovým štítem projdou jako nic. A přece se smrt vyhnula silným mužům se štíty. Ale s neutrony je to právě obráceně, železem procházejí, dřevo je dost slušně zachycuje. A transurany vysílají neutronové záření. To byla opravdu ošklivá představa a zdaleka nevyloučená. Ale co dělat? Usedli jsme s Jirim k válečné poradě.